Dawaj mi muzyki, nalewaj drinki. Powiem Marysi, swędnie do trenia. Palimy kiki, polę głośniki. Pole Marysi, jest do skruszenia. Przywiały wiatry, rozbujało chaty. Dziś wypiję zdrowie za tych, co noszą góralskie szaty. Nie było bacy w pracy, dziś do beta wpadł zielony liść. Piję pali gras, w szoku, że śniegu po pasma. Wciąż pijemy, choć gwiazda już ostatnia zgasła. Mówię ziomuści, spróbuj z dodatkami ciasta. W końcu na relaksie, lecz bez żadnej równowagi. Dobrze, że do podparcia mam dziś dwie ciupaki. Lecimy grubo, nie chudo, pijemy wódę za wódą. Alkohol się leje jak cudo, my dziś kręcimy tą budą. Weź, pokaż to udo, kruszymy sutro, dziś Marię. Zrób to, ja się napiję, wychylę za gandzia mafię. Co nie zabije, wzmacnia racja, to stara jak świat. Czacha płonie jak raca, zatraca się rzeczywistości smak. Pierdolę pościg i szmal, jestem wolny dziś jak ptak. W duszy jedna nuta gra, jeśli czujesz, to jedziesz tak. Daj mi muzyki, nalewaj drinki. Powiem Marysi, swędnie do trenia. Palimy kiki, polę głośniki. Pole Marysi, jest do skruszenia. Jarasz Marykę ziom, herbata w niej pro. Warkoczy skaczą, napierdala akordeo. Za oknem zima, śnieg, tu zimno nikomu nie jest. Jesz, pijesz, pijesz, jesz, zakopiański Gdańsk grzeje. Aha, my wie, diabeł się śmieje. Maryna, gdzie jest wino, proszę tylko nie mów, nie wiem. Kruszysz jaranie, potem kręcisz tego, jestem pewien. Już się jestem leniem, ale czasem się zasiedzę dalej. Polskie zwyczaje za mnie, ziomkowi nasyp bańkę. Jeden kieliszek został, wiadomo, że damy radę. Jadę z bratem, jestem, a za tematem wiesz. Zdrowia życzę wszystkim związanym z naszym światem. Dymu ciężkiego obłoka, twardo tu stoisz na skokach. Na tej imprezce jest oka, masz coś dobrego, to poka. Ta, zawsze kozacze, gorączka, piątka, pieśń w temacie. W tym temacie i w tym temacie. Mamy to wszystko, rafa, nie disco, dużo wypiłem, a to nie wszystko. Znowu kolejka, dupy, bajerka, widziałeś wariat, pęka, butelka. Czary, mary, tany, szybko siedzisz, nie podamy. We krwi mamy, ostro gramy, nie odmawiamy. Dobry rap, polski rap, za mną wszyscy są na tak. Jesteś też pewnie, że no to kieli w górę. Daj mi muzyki, nalewaj drinki. Powiem Marysi, swędnie do trenia. Palimy kiki, polę głośniki. Pole Marysi, jest do skruszenia. Daj mi muzyki, nalewaj drinki. Powiem Marysi, swędnie do trenia. Palimy kiki, polę głośniki. Pole Marysi, jest do skruszenia. Mówili mi w przedszkolu, ej synku, okaż skruchę. Dlatego na przedpolu palę polum, kruszę. Mam słowiańską duszę i za kołnierz nie wylewam. A wszystko to, co ludzkie znam, jak Adam i Ewa. I pruszy śnieg z nieba, na lodzie pływa Jack. Nie mamy w domu chleba, na śniadanie skręt. Mikrofon, check, czego więcej trzeba mi? Melodii, koncert, daj się ponieść gandzia mafii. Hej, ta trafi, bawimy się jak Kaddafi. Nikt nie toczy piany, toczymy pacany z kanabi. Tak się bawi familia, gandzia mafii. Ziomuś, lecim refren jak potrafisz. Daj mi muzyki, nalewaj drinki. Powiem Marysi, swędnie do trenia. Palimy kiki, polę głośniki. Pole Marysi, jest do skruszenia. Daj mi muzyki, nalewaj drinki. Powiem Marysi, swędnie do trenia. Palimy kiki, polę głośniki. Pole Marysi, jest do skruszenia. Mówię ziomuści, kręcimy tą budą. W tym temacie kuszę, w tym temacie kuszę. Wiadomo, że damy radę. Tak się bawi, daj się ponieść gandzia mafii.